Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце, у эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Перакуленая, опракінутая. Так называецца новая кніга Рыгора Барадуліна, якая выйшла ў маскоўскім выдавецтве «Время». Гэта дзвюхмоўнае выданне, адмысловы падарунак расейскіх выдаўцоў народнаму паэту Беларусі да ягонага хуткага 75-годдзя. Складальнік кнігі Сергей Шапран сёння госцем нашай менскай студыі. У пяцікніжжы «Свабоды» рэйтынг кніг для маленькіх дзяўчынак ад маладой маці Марыны Шоды. А госцем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе празаік і перакладчык Анатолі Бутэвіч. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Перакуленая, апракінутая. Пад такой назвай у маскоўскім выдавецтве «Время» выйшла новая кніга Рыгора Барадуліна. 500-старонкавы том – адмысловы падарунак расейскіх выдаўцоў народнаму паэту Беларусі да ягонага хуткага 75-годдзя. Вершы, напісаныя за паўстагоддзя творчасці, надрукаваныя ў кнізе паралельна з перакладамі на расейскую мову. Са складальнікам кнігі Сергеем Шапранам гутарыць Валянціна Аксак. Спадар Сергей, каму належыць ідэя выдання дзвюхмоўнай кнігі выбранага беларускага паэта Рыгора Барадуліна ў Расіі? Шановнаму маскоўскаму выдаўцу Барысу Пастарнаку. Яму належыць ідэя вось гэтага выдання. Але вось менавіта ідэя дзвюхмоўнага выдання гэта прапанаваў Алесь Пашкевіч. Барыс Натанавіч пагадзіўся з гэтым. А на якіх чытачоў разлічанае гэтае дзвюхмоўнае выданне? Добра патлумачыў сам Барыс Натанавіч у прадмове ад выдавецтва да гэтай кнігі. Праватнасці я напісаў, што тыя прыхільнікі творчасці Рыгора Барадуліна, хто свабодна валодае беларускай мовай, прачытаюць вершы ў арыгінале. Чытанне ж лепшых рускіх перакладаў, параўнанне іх з арыгіналамі прынясе такім чытачам дадатковую асалоду. А дзеля чытачоў, якія валодаюць беларускай мовай на бытавым узроўні, рускія пераклады дапамогуць засвоіць непаўторную паэтычную мову Барадуліна. Тых жа чытачоў, каму беларуская мова і творчасць Барадуліна пакуль яшчэ невядомыя, чакае сапраўднае адкрыццё. Перакуленая, апракінутая кніга, якую складаюць выбраныя вершы народнага паэта ад самых першых ягоных публікацый больш паўвеку таму. Чаму менавіта такі храналагічны прынцып вы выбралі для гэтай кнігі? Усё-ткі не ад самых першых. Тут такая маленькая таямніца, што сапраўды я хацеў пачаць кніжку з вершаў калі не 53-го года, дык і з 55-го. Рыгор Іванович, калі пераглядаў змест гэтай кнігі, ён папрасіў, каб я нешта, мабыць, спачатку прыбраў. Зразумела, што той малады юны Рыгор Барадулін, які напісаў тыя ж калаўроты ці верш з піпетак сасулек, сёння падобныя вершы ўжо не напіша. І я ўсё-такі пакіну гэтыя вершы, але прапанаваў іх прыбраць рэдактар гэтай кнігі, спадар Уладзімір Некляеў. Дарэчы, спадар Уладзімір, ён напісаў і, на мой погляд, вельмі добрую прадмову. Магу сказаць, што калі браўся за падрыхтоўку гэтай кнігі, дык атрымаў ад Рыгора Барадуліна адзін толькі наказ. І ён прасіў, каб я звяртаў у першую чаргу увагу на пераклады, каб яны гучалі, каб яны добра выглядалі. У сваю чаргу ад выдаўца Барыса Пастарнака атрымаў іншы наказ. Ён прасіў, каб былі прадстаўленыя ў гэтай кнізе як мага болей перакладчыкі. І сапраўды ў гэтай кнізе прадстаўленыя 20 перакладчыкаў Барадуліна, і ў асноўным гэта славутыя імёны. А храналагічны прынцып гэта ўжо мая пабудова кнігі, таму што гэта ўсё-ткі выбранае, і яно рыхтавалася менавіта да юбілею Рыгора Барадуліна. І тут ужо можна прасачыць, якім менавіта чынам фарміраваўся вось гэты паэтычны геній Рыгора Барадуліна. Вы сказалі, што ў кнізе прадстаўлены пераклады 20 перакладчыкаў. Як шмат наогул існуе, як шмат наогул вы знайшлі перакладаў вершаў Барадуліна на расійскую мову? Ці ўсе яны уключаныя ў гэтую кнігу? Канешне, не ўсе. Тысячы старонак тады б не хапіла. Але ў першую чаргу, канешне, па просьбе Рыгора Барадуліна звяртаў увагу на пераклады, каб яны сапраўды гучалі па-руску. Некім чынам гэта і выбраныя беларускай лірыкі Барадуліна, каб тут былі прадстаўлены этапныя вершы Рыгора Івановича. Класічны, хрэстаматыйны і этапныя. І вось тут я магу сказаць, што вось гэтая перакладніцкая дзейнасць, яна спынілася недзе ў 90-е гады. Але апошняя кніга Рыгора Барадуліна на рускай мове, яна выйшла ў 89-м годзе. І тут добра, што быў некі час, таму што падрыхтоўку гэтай кніжкі я скончыў вясной, але здаваць яе трэба было ў восень. І за гэты час Марына Наталіч якраз пераклала цыкл «Ахвярынкі» Барадуліна і вершы самага апошняга часу, 89-го года. І такім чынам атрымалася, што ўсё-такі вось гэты прабел мы трохі скарацілі. Вершы пачынаюцца тут с 57-го года і сканчваецца 2009 годам, то есть мінулым годам. І, дарэчы, гэта вершы, якія яшчэ не былі прадстаўлены ў кніжных выданнях. Дарэчы, гады тры таму я дапамагаў Рыгору Барадуліну наводзіць парадак у ягоным хатнім архіве. І тады ж знайшліся чацвёртая машынапісная копія «Каласоў пад серпом тваім», той жа рукапіс «Ладзі Роспачы», які зараз рыхтуе да факсімільнага друку спадарова Глеб Лабадзенка. Тады ж знайшліся лісты Васіля Быкова да Рыгора Барадуліна, якія ўвайшлі ў кнігу «Дажджы да зялёнай травы», гэта ліставанне Рыгора Барадуліна з Васілем Быковым. Тады ж, дарэчы, знайшлося ліставанне Рыгора Барадуліна з мамай Акуліна Андрэевна, якія ў мінулым годзе сталіся кнігай «Слаў бы табе душу». І там же, сярод іншого, я тады заўважыў машынапіс рускамоўнай кнігі Барадуліна, якая планавалася ў выдавецтве «Савецкі пісаць» у 90-м годзе. Але вы памятаеце, які быў час, і кніжка не выйшла. Я прапанаваў Рыгору Барадуліну не здаваць у архіву літаратуры і мастацтва, ну, мабыць, нешта атрымаецца, мабыць, будзе некая кніга. І тады Рыгор Іванович махнуў рукою, што цяпер не час. Але вось все мы памыліліся, ўсё-такі на шчасце прыйшоў той час, і частка вось тых перакладаў, яна вось таксама патрапіла ў гэтую кнігу. Між іншым, гэта трэцяя біяграфічная кніга Рыгора Барадуліна. Папярэднікі – гэта «Жыць» пражская кніга Рыгора Барадуліна і «Ксты» – гэта беларуска-ангельскае выданне. Але гэта першае біяграфічнае выданне беларуска-рускае. Дасюль яшчэ падобных выданняў не было. І гэтая кніга, між іншым, выдадзеная ў маскоўскім выдавецтве «Время» у серыі «Паэтическая бібліятэка». Дасюль у гэтай серыі выдаваліся Юрый Левітанскі, Навум Каржавін і Андрэй Вознесенскі. Я думаю, што гэта вельмі вартая кампанія. Гэта шмат пра што гаварыць, калі маскоўскія выдавцы палішылі, што Рыгор Барадуліна варты таго, каб вось быць прадстаўлены сярод такіх імёнаў. Можа быць, гэта ім гонар быць побач з Барадуліна. Сергей Шапран распавёў пра новую кнігу Рыгора Барадуліна. Працягваем перадачу «Дом літаратара». На чарзе «Пяцікніжжа свабоды». Наша сённяшняя экспертка Марына Шода, выкладчыца БДУ і маці Аленкі, якая яшчэ не ўмее чытаць, але ўжо мае свае любімыя кніжкі. Таму свой прыватны кніжны рэйтынг для маленькіх дзяўчынак яна склала з дапамогай дачкі. Пра кнігі, якія варта чытаць юным беларусачкам, Марыну Шоду распытвала Валянціна Аксак. Спадарня Марына, з якой кнігі вы пачынаеце свой прыватны рэйтынг таго, што маеце для чытання сваёй прыўкраснай алені? Гэтая кніга Леаніда Пранчака, яна называецца «Мама, тата і Агата». Гэтая кніга вельмі карысны набытак для бацькоў. Тут пад адной вокладкай можна знайсці і кнігу пра смачную карысную ежу, і дапаможнік па садаводстве і агародніцтве, падручнік па дамаводстве і псіхалогіі сямейнага жыцця. Напрыклад, чаго варты адзін кулінарны складнік: пірагі, гарбуз, разынкі, марынаваныя грыбы, параны боб, хрумская капуста, хатнія каўбасы, атлантычная салака, слуцкія бэры і нават лазанья з баранавіцкім квасам. Што гэта за рэчы і як іх гатаваць, любая дзяўчынка запомніць без праблем. Бо вершыкі Леаніда Пранчака вельмі лёгка чытаюцца і хутка западаюць у памяць, ну, рыхтык рэклямныя слёганы. Напрыклад, плітка шакаладу фабрыкі «Спартак», незвычайны водар, незабыўны смак, праганяе голад, хутка і няўзнак. Плітка шакаладу фабрыкі «Спартак». На мою думку, фабрыка «Спартак» просто абавязаная заплаціць спадару Пранчаку як мінімум пудам шакаладу за такую працу сярод яе мэтавай аўдыторыі. А наступная пазіцыя у вас ўжо Астрид Лінгрен. Піпі, доўгая панчоха, гэта вечная любіміца маленькіх дзяўчынак. Так, Піпі прадстаўляць не трэба нікому, а першая «Тысяча і адна гульня», якія можна прыдумаць, пакуль бацькі не прыйшлі з працы. Акурат у гэтай якасці яго можна прапанаваць маленькім дзяўчаткам. Але, па-другое, гэта відавочная палёгія фемінізму, бо галоўная гераіня адной левай справляецца з усімі перашкодамі жыцця, увасобленымі перадусім у прадстаўніках мужчынскага полу: паліцэйскі, рабаўнікі і гэтак далей. Ну і трэцяе, гэта футуралагічны прагноз для бацькоў, які вельмі даступна даводзіць, што вырасце з дзяўчынкі, выхованай паводле модных цяпер педагогікаў свабоднага развіцця. Астрид Лінгрен у свой час падалося забаўным увасобіць у казачным персанажы наватарскі ідэі, якія тады з'явіліся ў дзіцячай педагогіцы, а цяпер чытаюцца як класі класіка дзіцячай літаратуры. Зрэшты, як і наступная кніжка, якая патрапіла ў ваш рэйтынг? Кніжка «Лагодны цмок. Ангельскія літаратурныя казкі». Яна складаецца з трох казак, і ўсе яны аб'яднаныя тым, што галоўнымі героямі з'яўляюцца цмокі. Цмок люты, лагодны і цмок вельмі загадкавы. З дадзенай кніжкі маленькая яе мось дазнаецца, ў які слоік трэба запіхнуць цмока, калі ён плануе знішчэнне каралеўства і з'яданне ўсіх яго жыхароў. Колькі свінак патрабуецца, каб вылекаваць героя, абпаленага цмочым полымем, альбо што рабіць цмокам, які не хоча каго-небудзь жэрці, а зусім наадварот, складае вершы і любіць глядзець на зоры. А галоўнае, гэтая кніга перасцерагае, што калі ў цябе капрызны і славольны характар, то ты можаш вельмі хутка з прекраснай прынцэсы пераўтварыцца ў лютага цмока. Так, у гэтай кнізе перасцярогі для маленькіх дзяўчынак, а ў наступнай, здаецца, парады, як сябе паводзіць у той ці іншай сітуацыі. Гэта кніга Мілаша Мацоўрака і Адольфа Борна «Мах і Шэбестава вандруюць па свеце», і ў гэтай кніжцы дзяўчатам безумоўна даецца інструкцыя, як сябе паводзіць з тымі, хто часам бывае страшнейшым за цмока, з хлопчыкамі, то бок як з імі сябраваць. Чэшскі пісьменнік Мілаш Мацоўрак даўно нам усім блізкі і родны, бо стварыў казку пра Баніфацыя, таго самага льва, які вельмі любіў дзяцей і марыў злавіць залатую рыбку. А яшчэ гэты аўтар прыдумаў чарадзейную слухаўку, што неяк трапіла ў рукі двум школьнікам, Маху і Шэбеставай. Падазраю, тут таксама замешаная футуралогія і слухаўка, якая выконвае любое жаданне, гэта правобраз мабільніка будучыні. А паколькі ўсе кнігі, прадстаўленыя ў маім пяцікніжжы, не маюць адназначнага прачытання, то і з гэтай кнігай не ўсё так проста. Напрыклад, яе можна выкарыстоўваць як падручнік па геаграфіі, бо дзе толькі не бадзяліся Мах і Шэбестава. І зноў жа гэтая кніга можа навучыць, як знаходзіць выхад у любой сітуацыі. Напрыклад, што рабіць, калі твая цётачка падае з эйфелевай вежы, альбо сябра ператворанага ў кенгуру збіраюцца з'есці аўстралійскія абарыгены. Як бы хацелася пабачыць на беларускай мове іншыя кніжкі пра прыгоды Маха і Шэбестава, і перакладчык неяк прызнаўся, што яны зробленыя, але няма грошай на выданне. Гэта празрысты намёк патэнцыйныя выдаўцы. Пакуль патэнцыйныя выдаўцы яшчэ не зразумелі гэты празрысты намёк, вы нам прапануеце нешта з даўно і добра праверанага і выдадзенага. Даўно і добра вядомага яшчэ з 17-га стагоддзя чарадзейныя казкі, сабраныя, падрыхтаваныя Шарлем Перо і перакладзеныя на беларускую мову. І калі з хлопчыкамі больш-менш зразумела, як сябе паводзіць, партфелем яго па спіне ўцякаць, так звычайна робяць дзяўчынкі, калі іх торгаюць за варкочыкі, то чарадзейныя казкі Шарля Перо – гэта кніга, якая расказвае, як паводзіцца ў свеце дарослых. Галоўнае – звярніце ўвагу на мараль пасля кожнай казкі. Аўтар падае іх у рымаваным выглядзе, добра ведаючы, што такі тэкст лепш запомніцца чытачу. Пачытайце, і вам адкрыюцца сапраўдныя сэнсы знаёмых з дзяцінства казак. Вось, напрыклад, ці здагадайцеся, да якой казкі мараль? Вядома, што зусім не блага, калі ў вас ёсць і розум, і развага, і працавітасць, і калі вы не без роду. Тут трэба толькі шанаваць прыроду, што падарыла вам такую перавагу. І ўсё ж, мой дружа, будзе мала плёну ва ўсім, што б вы не мелі. Будзе ўсё дарма і поспеху не дасць у жыцці штодзённым, калі ў вас хроснага ці хросная няма. Марына Шода пазнаёміла нас са сваім прыватным кніжным рэйтынгам. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У праскай студыі Алена Ціхановіч, асноўныя тэмы дня. Варшава прыняла рашэнне забараніць уезд на тэрыторыю Польшы асобам, што маюць дачыненне да рэпрэсіяў супраць беларускіх палякаў. У горадні і Валожыне сёння судзілі кіраўнікоў непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак расцаніў падзеі вакол неафіцыйнага СПБ як атаку на ўсю дэмакратычную апазіцыю. Ён паведаміў таксама, што Еўрапарламент накіроўвае ў Беларусь сваю дэпутацкую місію. Распачалася грамадская экалагічная экспертыза праекту будоўлі атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Пасля перапынку аднавіўся працэс над прадпрымальнікам Андрэем Бандарэнкам. Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Сёння госцем нашай сталай рубрыкі аўтар і твор празаік Анатоль Бутэвіч. На міжнародным кніжным кірмашы, які гэтымі днямі праходзіць у Менску, увагу наведнікаў нязменна прыцягвае кніга «На далонях вечнасці», выдадзены выдавецтвам «Кавалер», выдатна аздоблены мастаком Паўлам Татарнікавым, зборнік эсэ пра рукатворныя і прыродныя цуды Беларусі. Адзін з аўтараў кнігі Анатоль Бутэвіч сёння з намі ў доме літаратара. Спадар Анатоль, на далонях вечнасці у вашай кнізе апынуліся розныя цуды Беларусі. Рукатворныя, як крыж Ефрасінні Полацкай, нерукатворныя, як возера Нарач, і нават металагічныя, як мора Герадота. Якія ў вас былі крытэры адбору гэтых цудаў? Я хацеў бы табе шчыра падзякаваць за тое, што ты заўважыў кніжку, бо яна толькі-толькі выйшла, яшчэ цёпленька, што называецца, яшчэ фарба не выветрылася. Хацелася выбраць тыя старонкі, якія малавядомыя, або якія найбольш цікавяць чытача, і не толькі беларусы. Руская. Таму і тая міфалагічная, так скажам, аснова, мора Герадота, паданні пра камяні, бо ў нас нават у Мінску быў музей да нядаўняга часу, музей валунов. Тым большай зацікаўленасці, напэўна, і ў мяне, і ў чытача, і ў наведвальніка выклікаюць тыя аб'екты, якія засталіся на нашай зямлі. Гэта і храмы, і абарончыя храмы, Сынковіцкая царква, касцёлы абарончыя, што не звыкла, можа, для іншых краін, а для Беларусі звыкла. Розныя набрыць сюды, якая ішла, прымушалі абараняцца нават у храмах. Той жа Крыўскі замак адзін чаго варты. Но але і прыродныя багацці ці прыродныя нязвыкласці Беларусі таксама багатыя. Ад таго ж возера Нарач, якое гадуе вугроў, якія на нераз свой дабіраюцца без таго, што з рэчкі з возера не выцякае ніводная рэчка, яны дабіраюцца да свайго саргасава мора, там размнажаюцца і назад вяртаюцца. Звычайны цуд. Па летняй, ранішняй ці начной расе да бліжэйшай рэчкі ад возера Нарач і далей па рэчках ужо лёгка трапіць у марскі акіян. Але яшчэ мяне цікавілі, прызнаюся, і гістарычныя асобы. Той же самый, напрыклад, Мікола Усоўскі з яго песні пра зубра. Я лічу, што мы часам на звыклыя з'явы прывыклі глядзець замыленымі вачыма. Часам не бачым іх. Песню пра зубра ўсе да гэтага часу лічаць, ну, большасць у всякім выпадку, што гэта твор пра паляванне на гэтага знакамітага звера і пра самога звера. А калі яго важліва прачытаць, то гэта паэма можа не столькі пра зубра, сколькі пра зубра іншага. Гэта паэма ухвалення Вітаўта, якога пры жыцці называлі Вітаўт Вялікі. Як ні дзіўна, гісторыкі дагэтуль пішучы пра эпоху Вітаўта, многія з іх не ўжываюць гэты прыдомак вялікі. Гэта ўнікальная асоба, гэта адзіны гістарычны дзеяч Беларусі, які меў гэты прыдомак. У вашай кнізе ёсць эсэ пра Сынкавіцкі храм-крэпасць, пра Мірскі замак. Гэтыя фартэцы будаваліся дзеля абароны гэтай зямлі, сынамі гэтай зямлі. І поруч з імі Брэсцкая крэпасць выглядае яўна не на сваім месцы. Усё ж будавалі яе акупанты беларускіх земляў. І сёння можна сказаць так пра Крыўскі замак, так можна пра любы другі знайсці шмат негатыўных момантаў. Пра тых гаспадароў Крэўскага замка, якія да гэтага часу лічацца аднымі народамі станоўчымі, другія здраднікамі. Гэта палітычныя ацэнкі. Я пазбягаў іх і ў сваёй кнізе пазбягаю цяпер. Для гэтага ёсць іншыя формы мастацкай творчасці. Што датычыць Брэсцкага замку, ствараўся ён з іншымі мэтамі. Але калі ты чытаў кнігу, ты бачыў, што там я ўзяў апошні яго перыяд. І як бы мяне хто не пераконваў, я застаюся пры сваім меркаванні. Апошняя вайна паказала, якой моцы чалавечага духу трэба было мець людзям, абараняючы сваю зямлю. Нічыю, яны абаранялі сваю зямлю. І гэта даніна гэтаму духу. Ёсць цэлы шэраг нашых родаў знакамітых, якія стварылі славу гэтай зямлі, пра якія ёсць эсэ, якія таксама, магчыма, і да сёння не аднолькава сюды не ацэньваюцца неадназначна. І Радзівілы, і Гальшанскія, і Астрожскія, і Храптовічы, і Гаштольды, і Чартарыйскія. Дык і я ж пра тое. Адгортваеш кнігу «Леў Сапега» і тут жа расійскі імператар Мікалай I, які якраз і будаваў гэтую брэйскую крэпасць. Паспрабуйце верну, што я будаваў цар. Тут жа не пра абвяржэнне гутарка. Ваша кніга адрасаваная найперш школьнікам. Мы з вамі жывем у пачатку 3-га тысячагоддзя хрысціянства, а вы так захоплена расказваеце пра язычніцтва. Ці не баіцеся вы навярнуць сённяшніх маладзёнаў як бы назад у прадаўнюю язычніцкую веру? Ну, па-першае, не баюся. Выбачай, я не ствараў ніякім чынам ніякі рэлігійны падручнік ці дапаможнік, ні калі пісаў пра паган паганских, як ты назвал богов, про язычницких богов. Не тогда, когда писал про Калужскую церкву, про икону, чудотворный образ Жировицкой Божьей Мати, не про Минскую икону. Я не ставил себе меты религийные. Моя задача была показать, знов повторяю, створенная людьми уникальная з'ява. Выбачай, и до этого часу у вёсках, не ведаючи, что это язычницкие те, какие традиции живут и Жижа, и Зюзя. Тебе не казали твои батьки, коли ты хотел до печки докрануться, осторожно, бо там Жижа. Коли хотел на мороз выйти без рукавиц, не ходи там Зюзя. Это настолько вошло у звыклость людскую, что не успрымается никаким религийным чином. До речи, многие язычницкие звычаи перетекли и вошли так трывало сегодня у христианства, что уже тяжко размежевать. От того же Георгия, який забивает змея, до наших традиционных свят. Каляды, купалля. Это что? Сегодня, коли знов хотеть это выставлять, як неким чином не новая религия, это можно зробить. Але знов, повторяю, моя задача была показать тые звычаи, якими силковался народ, яким не здрадил, и якие, зрешты, свечить про тую натуральную и добрую взаимоповесть народа с природой, что мы сегодня стратили. Выбачай, я сгадываю так само у одним из эссе про то, что еще на початку 20-го стагодзя на березе Свислачи в нашем стольном Минску заховалася язычницкая капища. Уже кольки годов было христианству, тысячагоддзе, а еще капища в Минску існавала. Это ніяким чином не свечит, что эти камень сегодня повинны стать культовыми, и до их знов треба ходить с молельнями. Спадар Анатоль книгу «На долонях вечности» выдатно оздобил мастак Павел Татарников. Як вам з ім супрацоўнічаецца? Мне пашчасціла. Лёс падкінуў мне такі шчаслівы выпадак пазнаёміцца з мастаком, якога я сёння не магу назваць, што гэта яго ілюстрацыі. Гэта сутворчасць. Ён так разумее тэкст, што ягоныя ілюстрацыі з'яўляюцца дадаткам да тэксту. Гэта выдатны малады мастак, які атрымаў не адну ўзнагароду не толькі ў Беларусі, а і за межамі. Гэта унікальны выпадак, калі два залатыя яблыкі мае чалавек за сваю творчасць, калі выконваў заказы для Англіі, ілюструючы іхняга Шекспіра, ну то уже Бог сам ему велел, как кажуть, белорусскую историю так прочитать, как она была. Из малюнка читалася как текст литературный. А Павел Татарников мне рассказывал мне, что ему, пераможцу самых престижных книжных конкурсов в Европе, амаль не поступая заказов от айчинных выдавецтв. У сувязи с гэтым, як вы оцениваете сегодняшний стан дитячей книги у Беларуси? Конечно же, он вымагая больших высилков у всех, кто может до этого долучиться. Я лечу и лечу, что выхование дитяти начинается с книжки с дитячего узросту. И не только любовь до книги. Про книгу любовь до всего. До своей земли, до своей природы, до своих героев, до своих продков. Так, сегодня можно это все в интернете прочитать. Выбачайте, але интернет, ну, на мой погляд, может, трошки мы отсталые люди сталого узросту от этого. Але все-таки это не та книжка, якую можно вось як гэта взять у руки, убачить судовую иллюстрации, понюхать друкарский пах. Ну, и зрешты, на ночь почитавши, схвать под подушку. Поспробуй ты сховать свой ноутбук под подушку, коли тебе надо кучило читать зим. Все-таки книжка была и застанется. Коли у першиню, у былой Ленинской библиотеки, имел счастье потримать в руках книгу, створенную Скорином, у меня тремтели руки. Я физично отчувал тепло Скориновых рук. И они створили книгу всю, от початку до конца. И это тепло передавалось мне. Як я сегодня могу здрадить этой книге? Як я могу передать правы компьютеру взамен за книгу? Сподеюсь, что и молодь это разумея. Але то, что мы в Беларуси, на мой погляд, опошним часом стратили выдавецкие махчимости дитячей книги, это факт. В одной из школ наставники жалились на нашу историю, на подручники, что выкладание материалу вельми сухо, вельми казенно, лишь бы факты, умовно там столько-то взяли полонных, такие-то войны, столько-то так это. Ну что детям это выучать сегодня? И я казал, и наставники погоджались, что коли бы нам удалось у добрым сенсе слова легендизовать нашу историю, тогда бы они читали ее тиковей. А легенда, коли любого историчного факта, возьми любые, какие в белорусской истории зафиксованы, и легенда упаданию протьма, хоть гать-гати. Буду и коли это роман, фэнтези, что угодно. Займальность, затекавленность, доходливость, новизна материалу. Дякую, спадар Анатоль, за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире «Радио Свобода», передача «Дом литератора» и сегодняшний гость рубрики «Автор и твор» Анатоль Бутевич. Что мы сегодня почуем у авторским выконанне, спадар Анатоль? Это мое признание Беларуси, называется «Молитва за Беларусь». Веру в одиную и непорушную, Богом дарованную, святую и неповторную краину нашу, Беларусь. У айчину и батьковщину народа моего, продков моих и моих нащадков, веру. В родиму несмяротную, многих и многих, былых и мающих быть поколенью, что волей своей непохисною и дбайною працей неутомною, взносячи Богу хвалу, землю белорусскую, долго створали и сегодня створают веру. У народ яе шматаблічны і верай і мовай, з працы рук сваіх узбагачаны і талентам шчодра асветлены, цягавітасцю і нязломнасцю адметна пазначаны, непакорай ды непадатнасцю многаразова хрышчаны, веру добрым, мудрым, спагадлівым і цярплівым стаў народ мой, што праз пакуты і здзекі, няласку і горыч, насуперак злому і хіжаму лёсу, захоўвае сябе і самаіснасць сваю, самабытнасць нашую, у народ мой да веку беларускі веру. Прагучала малітва ў выкананні аўтара Анатоля Бутэвіча. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся ў нашым доме літаратара праз тыдзень.